To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 maja, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po zmroku zakończyła się akcja poszukiwawcza na gruzowisku budynku fabryki prochu w Mąkolnie. Lewica, prawica i ludzie spoza polityki to nowy francuski rząd. Pierwszy od 17 lat tytuł mistrza Francji dla piłkarzy Monaco z Kamilem Glikiem w składzie. O zmaganiach piłkarskich za chwilę w sporcie. Prokuratura rejonowa w Ząbkowicach Śląskich zbada przyczyny katastrofy w fabryce prochu w Mąkolnie na Dolnym Śląsku. Po zakończeniu akcji ratunkowej na teren wkroczyli śledcze. Ich pracę asekurują strażacy pozostali na miejscu. Przypomnijmy, w wyniku porannej eksplozji zginęły 2 osoby, 15 zostało rannych. Po badaniach większość wróciła już do domów. Na miejscu wypadku był Bartosz Szarafin. Dramat rozegrał się kilka minut przed godziną 10:00. W zakładzie produkującym proch strzelniczy doszło do wybuchu. Siła była tak duża, że szczątki budynku lądowały w promieniu kilkuset metrów. W sąsiednich domach wyleciały szyby. Na miejscu pracowało 20 zastępów straży pożarnej. Poszukiwano 2 zaginionych pracowników. Początkowo akcja była utrudniona, ponieważ wśród gruzów znajdował się proch, co wprowadziło zagrożenie wybuchem wtórnym. Strażacy zraszali gruzowisko wodą i czekali na pirotechników oraz psy tropiące. Wkrótce potwierdził się najgorszy scenariusz. 2 osoby nie żyją, pozostali mieli więcej szczęścia. W momencie wybuchu byli akurat na przerwie śniadaniowej. Niektórzy odnieśli obrażenia spowodowane uderzeniem odłamkami po eksplozji. Po opatrzeniu mogli wrócić do domów. Miejsce zdarzenia przejęła prokuratura, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. A śledztwo będzie prowadzone w kierunku spowodowania katastrofy, która zagraża życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Wzrośnie rola lekarzy rodzinnych w leczeniu cukrzycy. W Polsce choruje na nią 2 700 000 osób, a ponad 500 000 nie zdaje sobie z tego sprawy. Eksperci podkreślają, że to lekarze pierwszego kontaktu, którzy rozpoznają cukrzycę, powinni koordynować terapię. Joanna Stankiewicz. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie cukrzycy na początkowym etapie choroby zmniejsza ryzyko groźnych powikłań w przyszłości. Dlatego tak ważna jest rola lekarzy rodzinnych, mówi diabetolog profesor Leszek Czupryniak. Aby dla lekarzy rodzinnych intensywne leczenie cukrzycy od momentu jej rozpoznania było kluczowe, ważne, zauważalne. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych dodał, że zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia to lekarze rodzinni będą koordynować leczenie diabetyków. Można poprawić to leczenie w zakresie insulinoterapii już na etapie specjalisty medycyny rodzinnej. Leszek Borkowski z Fundacji Razem w Chorobie podkreślił, że chorzy na cukrzycę wymagają kompleksowej opieki diabetologicznej. Koordynacja opieki również polega na tym, że dzwoni się do pacjenta i się mówi: pani Stasiu, minęły 3 miesiące, trzeba zrobić EKG albo trzeba zrobić morfologię, bo pani Stasia bardzo często o tym nie pamięta. Eksperci zwrócili też uwagę, że w Polsce wciąż nie są refundowane leki przeciwcukrzycowe nowej generacji. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Francja ma nowy rząd. W gabinecie jest porówno kobiet i mężczyzn oraz przedstawicieli lewicy i prawicy. Wśród mianowanych jest kilka niespodzianek i o nich nasz paryski korespondent. Szefem spraw zagranicznych został dotychczasowy minister obrony w czasach prezydenta François Hollande'a, pochodzący z Brytanii, socjalista Jean-Yves Le Drian. Komentatorzy prorokowali, że na to stanowisko zostanie powołany centrysta popierający Macrona w czasie kampanii przedwyborczej, François Bayrou. Ale on nie lubi podróżować i nie zna języków obcych, został więc ministrem sprawiedliwości. Teraz przed nim ogromna praca nad projektem ustawy gwarantującej odbudowę podstaw etycznych życia politycznego. Zaskoczeniem jest wejście do rządu podróżnika, autora programów telewizyjnych i znanego działacza na rzecz ochrony środowiska Nicolasa Hulot. Do tej pory wszystkim prezydentom proponującym mu stanowiska ministerialne odmawiał. Teraz zostanie szefem resortu przekształceń ekologicznych. Senator i w jednej osobie mer Lyonu, socjalista Gérard Collomb, otrzymał tekę szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Natomiast Bruno Le Maire, odpowiedzialny za ekonomię i finanse, jest przedstawicielem prawicy. Wreszcie resortem sportu zajmie się pochodząca z Gwadelupy Laura Flessel, podwójna złota mistrzyni olimpijska w Szermierce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło internetowy konkurs na nazwy samolotów, którymi będą latać najważniejsze osoby w państwie. Chodzi o 2 maszyny Gulfstream G550 i 3 maszyny Boeing 737-800. Pierwsze propozycje już płyną do ministerstwa. Może naturalne nazwy. Bartek, tak. Syrenka, jest umiejętna po warszawsku. Mamy nadzieję, że nazwy, które zostaną zaproponowane przez zwycięzców konkursu, będą używane w działalności bieżącej. Rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej, major Anna Pęzioł-Wójtowicz. Zapraszamy Państwa do zgłaszania nazwy dla 5 samolotów, tak aby każdy wiedział, że właśnie chodzi o ten dokładnie model. W lotnictwie komunikacyjnym w Polsce była tradycja nazywania samolotów. Były to nazwy wielkich Polaków, miast. Publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski. Kraszewski. Samoloty wojskowe wiążą się z ptakami. Przecież F-16 Jastrząb. Samolot szkolny PZR-130 to Orlik. Jakoś patriotycznie trzeba by było nazwać. Pilecki. Kukliński. Na cześć prezydenta, którego mamy, czyli Andrzeja Dudy. Samolot Andrzej. Jak inny prezydent przyjdzie, to co? Piotr lub coś w tym stylu, jak ma ktoś na imię. Konkurs potrwa do piątku. Nagrodą jest zaproszenie na prezentację pierwszego samolotu dla VIP-ów. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Adam Malecki. Legia Warszawa pierwszy raz w sezonie liderem piłkarskiej ekstraklasy. Legioniści pokonali przy Łazienkowskiej 2-0 Lecha Poznań. Gole o Gigio Foe i Michała Kucharczyka i Legia odskoczyła grupie pościgowej na 2 punkty, czyli Lechowi, Jagiellonii Białystok i Lechii Gdańsk. Lechia i Jaga zagrały dzisiaj w bezpośrednim starciu w Gdańsku górą biało-zieloni. Wygrali aż 4-0, hat-tricka skompletował Marco Paixão. W Gdańsku marzą o mistrzostwie, Sławomir Peszko też. 4-0 na pewno umocni nas i wierzymy w to, że doskoczymy teraz do czołówki. No i cóż, dalej walczymy. Cel się dalej nie zmienia. Piłkarze Jagiellonii chcą szybko zapomnieć o porażce, mówi Taras Romańczuk. Mamy przed sobą kolejny mecz w niedzielę. Musimy dobrze zregenerować się i walczyć do końca. Przyjdzie cały stadion. Musimy przy swoim kibicem zrehabilitować się za tą porażkę 4-0. No a w niedzielę mecz z Legią w Białymstoku. W innych spotkaniach grupy mistrzowskiej Korona Kielce pokonała 3-2 Wisłę Kraków, a Pogoń zremisowała 1-1 z Termaliką. Dziś poznaliśmy też pierwszą drużynę, która awansowała do Ekstraklasy. To Sandecja Nowy Sącz, która w najwyższej klasie rozgrywkowej zagra po raz pierwszy. Na mistrza w Polsce czekamy, mamy już za to rozstrzygnięcia we Francji. Tam mistrzem po raz 8 zostało Monaco i Kamil Glik. Dla niego to pierwszy raz. Drużyna z Księstwa pokonała 2-0 Saint-Étienne i to w zupełności wystarczyło. Coraz bliżej tytułu także Real Madryt. Pokonał 4-1 Celta Vigo, a w niedzielę zagra w ostatniej kolejce z Malagą. Królewscy mają 3 punkty przewagi nad Barsą i do szczęścia potrzebują tylko punktu. We Włoszech krajowy puchar padł łupem Juventusu. Bianconeri w finale na Stadio Olimpico pokonali 2-0 Lazio. Triumf dzisiaj także w Gdyni. Piłkarki ręczne Vistalu pokonały swoje najgroźniejsze rywalki, czyli Zagłębie Lubin, 24-22 i zdobyły drugi tytuł w historii klubu. W ekstraklasie szczypiornistów w wielkim finale zagrają Vive Tauron Kielce i Orlen Wisła Płock. Nafciarze dzisiaj po raz drugi pokonali Azoty Puławy. I jeszcze informacje kolarskie i motoryzacyjne. Hiszpan Omar Fraile wygrał w środę, dzisiaj oczywiście 11 etap Giro d'Italia. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Holender Tom Dumoulin. Dużo kilometrów przejadą jeszcze kolarze, zanim rozpocznie się kolejna edycja rajdu Dakar. Pewne szczegóły trasy już znamy. Wiemy, że 40. edycja rajdu zahaczy o Boliwię, Argentynę i Peru, co cieszy szczególnie naszego kładowca Rafała Sonika. Bardzo się cieszę, że Peru wraca, bo to oznacza, że mamy kilka dni ścigania w warunkach stricte pustynnych, a mniej błotnisto-deszczowych jak dotychczas w ostatnich latach w Boliwii. Dobrze, że w Boliwii jest trochę mniej etapów niż było w 2017 roku, bo mało kto je lubi, jak jest tak naprawdę strasznie zimno. Dobrze, że będzie Belén i że będzie Fiambala, bo to są z reguły etapy wymagające od zawodników największych umiejętności i skupienia. A rajd Dakar rozpocznie się tradycyjnie na początku stycznia. Jutro pogodnie, tylko na północy może się chmurzyć. Termometry pokażą w Augustowie 20 stopni, w Trójmieście, Krakowie i Warszawie 24, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 26, w Zielonej Górze 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ladies and gentlemen, willkommen w naszym DSW, gdzie tylko i aż tu. Teatr Pieśni Kozła, dziwny, tajemniczy. I Dag Daughters zza ukraińskiej granicy. Fringem nagrodzona Vertedans Kompania. Emiter w Tarbucie i Ludomir Franczak. I innych freaków moc przez dzień i przez noc. Między 24 a 28 maja. Na Dni Sztuki Współczesnej zapraszają Białostocki Ośrodek Kultury i my, artysty. Dość. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Nie powinniśmy się spotkać. Stało się inaczej. Oczu twych nie zapomnę. twarzy nagle pobladłej. Szedłeś mi naprzeciw aleją platanową, tylko szum, szum liści, niebo nad twoją głową. Słodkie i malinowe ptaki majowo śpiewały, dzień uciekał przed nocą, ktoś suche liście palił. Słodkie i malinowe ptaki majowo śpiewały, dzień uciekał przed nocą, ktoś suche liście palił. Pam, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wiedząc, że się nie zdarzy, zdarzyć się nie mogło, chłonęłam każdą chwilę przed zmierzchem i przed nocą. Wiedząc, że się nie zdarzy, zdarzyć się nie mogło, chłonęłam każdą chwilę przed zmierzchem i przed nocą. Więc się nie zdarzyło, bo zdarzyć nie powinno. Dziś piję tamtą chwilę dobrym czerwonym winem. Więc się nie zdarzyło, bo zdarzyć nie powinno. Dziś piję tamtą chwilę dobrym czerwonym winem. Pam, pam, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Minuty 59 sekund. Idealny czas dla piosenki radiowej. To piosenka z najnowszej płyty Anteliny Krzysztoń. Premiera, nic się nie zmieniło, 26 maja? Tak jest. Witamy cię w audycji. No i dzisiaj oczywiście o tej płycie troszkę z Tosią porozmawiamy, ale najpierw u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Zaczynamy od mini trasy koncertowej Basi Stępniak-Wilk, która zaśpiewa w Poznaniu, Koszalinie i Słupsku. Każdy koncert będzie trochę inny, ale na pewno wśród wielu piosenek artystki zabrzmią również te najbardziej znane. Koncerty odbędą się w sobotę, niedzielę i poniedziałek 20, 21 i 22 maja. Będą nas goniły moje wiosny, twoje zimy. Czy tę miłość całą wykochamy, czy zdążymy? Może starczyć wierć, aż po śmierć. W mini trasę koncertową jedzie też Piotr Bukartyk, któremu dziś ślemy serdeczne życzenia urodzinowe. 20 maja artysta zaśpiewa w Lublinie, 21 w warszawskich Hybrydach, a 22 w Łodzi. Wszystkie koncerty promować będą album zatytułowany O zgubnym wpływie wyższych uczuć. Co ognem leje i zimny wieje wiatr, w ciemności smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł, czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Hanka Wójciak z kapelą i materiałem zapowiadającym nową płytę zespołu w niedzielę 21 maja zaśpiewa w Krakowie. Obok piosenek nowych pojawią się również te znane z płyty Znachorka. Koncert odbędzie się w Żydowskim Muzeum Galicja, początek o 19. 20 może wiosenek miałam, zalecał się ku mnie, uwieść się dała. Bardzo muzyczny i bardzo atrakcyjny aktorsko warszawski kabaret Dodo pokaże swój drugi program Wiosenne Protesty w niedzielę 21 maja. Muzykę do programu w większości skomponował Jerzy Derfel, a wszystkie teksty napisał Kamil Banasiak. Program pokazany zostanie w Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu, początek o 20. Ostatnie wersy niech pofruną do osób, które z chęcią wspomnę, dla których mądrość wraz z kulturą dalej są niczym psy obronne. Mateusz Nagórski i Andrzej Dębowski zagrają Skruchy i erotyki dla Ewy, czyli program złożony z wierszy Jacka Kaczmarskiego, do których artyści napisali muzykę. Na ten koncert, a odbędzie się on w czwartek, 25 maja, w klubie Hybryd w Warszawie, początek o 19:00, mamy dla Państwa kilka zaproszeń. 22 i 7 trójek, można dzwonić teraz. Bo Ewa śni o bólu, co ma być jej, bo ból jest uczuć królem, tyranem szczęścia. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Bardzo dziękujemy. Adres do korespondencji dla Państwa gip@polskieradio.pl i ja idę już szybciutko do telefonu, żeby rozdać Państwu zaproszenia na koncert Mateusza Nagórskiego i Andrzeja Dębowskiego. Trochę wyprzedziliśmy, bo zazwyczaj podajemy takie informacje no, bliżej terminu koncertu, ale też chcieliśmy dać Państwu czas na zaplanowanie sobie tego przyszłego czwartku. No a teraz zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przechodzimy do tej najnowszej płyty Antoniny Krzysztoń. Czy możesz powiedzieć, jak rodziła się płyta pod tytułem Skarb? To znaczy, miałam taką... To zaczęło się od po prostu pewnego pomysłu. Takiego pomysłu, że chciałam podziękować artystom, którzy jakby na początku mojego słuchania muzyki, śpiewania no byli dla mnie bardzo ważni. Także to jest takie cofnięcie się dość dalekie, że tak powiem, w czasie. Ale a także jest ta płyta o tym, że mówię o tym, że bardzo wielu ludziom zawdzięczamy to, kim jesteśmy, jaką mamy wrażliwość, że nie jesteśmy ani właścicielami naszego talentu. Znaczy to, na to wszystko się składa bardzo dużo różnych spotkań z ludźmi, czasami w ogóle też i nie śpiewającymi. I wybrałam no między innymi na przykład Czesława Niemena, który był moją wielką miłością w dawnych, dawnych bardzo czasach. I jako nastolatka śpiewałam wszystkie jego piosenki i mogę powiedzieć, że był moim nauczycielem śpiewu, chociaż oczywiście o tym w ogóle nie wiedział. Ja też o tym nie wiedziałem. No, mimo, że już troszkę rozmawialiśmy ze sobą, tak. Jakoś ten wątek się nigdy nie pojawił. No, nie, wiesz, no po prostu rozmawialiśmy o rzeczach bieżących, tak? A ja miałam bardzo wielu różnych nauczycieli, bo na przykład nauczycielem mojej dykcji była moja ciocia, która to była aktorką, Halina Mikołajska. I pamiętam, jako dziewczynka, jak ciocia siedziała w wannie i się kąpała i robiła ćwiczenia takie dykcyjne, to ja po prostu sobie to powtarzałam. I w ten sposób mam po prostu, no i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nie tylko to, bo ciocia też mi dała to, że znaczy, jeśli chodzi o przekaz, jak ważny jest przekaz, jak ważne jest słowo i odpowiedzialność za nie. To dopiero po latach właściwie człowiek dochodzi do tego, że trzeba jakoś dojrzeć. No, ja myślę, że o tych gościach, którzy się pojawiają w swoich utworach na twojej płycie, porozmawiamy za chwilę, ale pojawiają się na tej płycie również twoje piosenki, co mnie oczywiście szczególnie cieszy. Śnić dzisiaj śnić, zamknąć oczy, śnić. Może wtedy tak, może wtedy tak, spotkam ciebie w moich snach, w moich snach. Maj, znowu maj, najzieleńszy maj. Kiedyś przecież tak, słów nam było brak, by powiedzieć, co czujemy. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Bardzo tęskno mi, czuję, że i ty także myślisz o mnie teraz. Wiedz, że żal, ciebie żal, nas żal. Tej piosenki już po raz drugi słuchamy w audycji Gitarą i Piórem. Maj, znowu maj, więc no, moment idealny dla takiej piosenki. Ja usłyszałam o Halinie Mikołajskiej tam siedząc w tym drugim pokoju i też się bardzo uśmiechnęłam do tej anegdoty, do tej opowieści, do tej historii. Płyta oczywiście pięknie brzmi, jest dopieszczona w każdym calu i no dlatego dobrze jest jej posłuchać albo z dobrych głośników, albo w słuchawkach. No ale o tej treści powiedzmy, no bo oczywiście już wspomniałaś o swoim wielkim uczuciu do Czesława Niemena. No nie tylko, tam do wszystkich tych, wszyscy ci, którzy uczestniczą jakby w tym projekcie od strony właśnie, znaczy ten wybór ludzi, których, o których pomyślałam i którzy byli jakby na początku mojego śpiewania tak ważni. Oczywiście to nie wszyscy, to jest tylko taki wybór. Nawet tak myślałam sobie, że wcale nie jest to powiedziane, że nie będzie skarb numer dwa. No, ale czy to są piosenki, które od zawsze ci się śpiewają? Tak, znaczy to są piosenki, które śpiewałam w dawnych czasach i które były mi bardzo bliskie. Zresztą ja myślę, że ludzie jakby z mojego pokolenia, ale na przykład też słuchali młodzi ludzie, im się podobała płyta, ale ci którzy są jakby z mojego pokolenia albo w pobliżu, to ta płyta też jest pewną podróżą, na którą ja tam zapraszam. No wolałabym o tym nie opowiadać, bo bym wolała, żeby to posłuchać i zobaczyć, żeby co to za podróż. Sam się wybrał tak. w tę podróż. Ale to ja doprecyzuję to pytanie Janusza o te piosenki, które dzisiaj śpiewały przez całe życie, ale to było takie śpiewanie wewnętrzne, czy takie śpiewanie do ludzi? To znaczy, chodzi mi o to, czy śpiewałaś te piosenki publicznie, na przykład Niemena albo... Oczywiście. Ja przede wszystkim chodziłam do szkoły podstawowej, śpiewałam Niemena, wszyscy mnie przyzwali Czesiek i śpiewałam je a cappella przede wszystkim. No, to nie jest takie do końca profesjonalne śpiewanie, no to w taki sposób ja też śpiewam Krzysztoń na korytarzu w Trójce. No, no i ale no, także śpiewałam, ale nigdy nie śpiewałam, nie. Nigdy nie śpiewałam na scenie, nie śpiewałam Niemena, natomiast zamierzam. No bo to jest jednak zmierzenie się z legendą. My mamy tak wdrukowane w pamięć jakby wykonania piosenek Czesława Niemena. Ale wiesz co, mam takie doświadczenie właśnie związane z tymi piosenkami, że słuchali tych piosenek ludzie, którzy go też kochali i jakoś nie urwali mi głowy. Powiedzieli, że... Ja chcę powiedzieć, że ja... W pewnym sensie się czułam upoważniona właśnie dlatego, że go kocham. I że ja się w ogóle nie ścigam, bo to jest w ogóle niemożliwe, żeby się z nim ścigać, jak wiadomo. Natomiast też chcę powiedzieć, że moim zdaniem jego piosenki są fantastyczne. Po prostu fantastyczne i niedocenione. Przepiękne melodie. I one są do śpiewania. Ja myślę, że Niemena będzie się śpiewało po prostu naprawdę bardzo, bardzo długo. I bardzo różni ludzie i ja też chciałam po prostu zaśpiewać te piosenki, bo one niezależnie od mojej miłości są po prostu piękne. No to proszę posłuchać, jak Antonina Krzysztoń śpiewa Czesława Niemena. Nie mogę usnąć tej nocy, a ty nawet nic o tym nie wiesz. I tak z myślami wciąż sama, sama. Świat swój urok traci bez ciebie. A ty chyba też o tym nie wiesz. Ale to na pewno już zostanie moją tajemnicą. Niech będzie tak jak jest. Zachowam to w sobie. Nie powiem o tym nigdy tobie. Widziałam z jaką czułością ty spojrzałeś na inną. I tak zgubiłam sens, cały sens naszych dni. Nocy ciemnej do rana, sama z myślami długo zostanę. A ty nawet o istnieniu moim się nie dowiesz. To, co w sercu mam, zachowam już w sobie. Nie powiem o tym nigdy tobie. No i co państwo powiedzą? Antonina Krzysztoń w piosence Czesława Niemena. Ale to nie tylko Czesław Niemen tutaj się pojawia. Właśnie, bo on nam zdominował tę rozmowę, a to przecież nie jest tak, że to jest płyta z piosenkami Czesława Niemena. Nie, oczywiście, że nie. To też jest utwór, który śpiewała Ewa Demarczyk. Imię Twe. Zresztą piosenka też, którą zawsze kochałam. No, nie mówiąc o tym, że też kochałam, oczywiście kocham Ewę Demarczyk i jestem jej też dozgonnie wdzięczna za to, co dla nas robiła i robi. Na pewno bym się nie odważyła śpiewać takich piosenek jak Groszki Lżurze, czy te takie piosenki, które bardzo, bardzo nam się z nią wiążą. A tą piosenkę ja rzeczywiście też szczególnie i chciałam ją śpiewać, zawsze ją chciałam śpiewać. Także no, niełatwa jest zresztą do zaśpiewania, to trzeba przyznać. No ale też wśród autorów piosenek, które znalazły się na płycie Skarb, pojawia się nazwisko Bułata Okudżawy. Czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę, tchórzowi dać konia chciej, sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że ty wszystko możesz. Wierzę w twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie, zielonooki mój, bo że jedyny spraw, dopóki nam ziemia kręci się, zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i progu wciąż jeszcze wystarcza jej, dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej miej. co za efekt był na końcu? No, Manolo ten grał na miotłą na bębnie. Aha, to szczoteczka. Szczoteczka, tak. Mhm. No to tak brzmiało troszkę jak płyta. Płyta, prawda? Ale taka bardzo delikatna wersja modlitwy, którą też już znamy przecież z bardzo wielu wykonań. No i oczywiście nazwisko Bułata Okurzawy nie jest ostatnim nazwiskiem z listy osób, które się pojawiają. Jak przegląda się książeczkę dołączoną do płyty Skarb, to można znaleźć bardzo dużo podziękowań. Ale też może warto powiedzieć o samym tytule. Dlaczego Skarb? No, znaczy on... To troszeczkę na początku powiedziałam, że właśnie, że po pierwsze skarbem są ludzie, których spotykamy po drodze. Ale też skarbem są ludzie, którzy przychodzą na koncerty, którzy słuchają, z którymi można się spotkać. Zresztą myślę, że tam w książeczce trochę napisałam na ten temat. Więc może tak dużo nie będę na ten temat mówić. No ale czy ta płyta jest twoim skarbem? Czy ma być skarbem właśnie dla słuchaczy? Nie, moja intencja była taka, że moim skarbem są ci wykonawcy, których śpiewam. I skarbem moim jest spotkanie z ludźmi, którzy będą słuchać. I spotkanie w ogóle z ludźmi. No to tak najkrócej. No tak trochę jest, że z jednej strony to brzmi jak truizm, że ludzie, których spotykamy, wpływają na nas, kształtują nas, są tym skarbem. Ja pewnie takiego słowa bym nie użyła, ale myślę, że rozumiem tę myśl, tę intencje, tę ideę. I że z jednej strony to jest truizm, a z drugiej strony jest to taka prawda życiowa, do której trzeba też chyba dojrzeć, dorosnąć. No tak, myślę, że my sobie też w jakimś tam czasie zaczynamy też uświadamiać, jakby odkrywać te skarby, prawda, że przedtem tego po prostu nawet będąc blisko albo po prostu będąc zajętymi swoim życiem i upływem tego życia i intensywnością tego życia nie myślimy. No to jest rzeczywiście związane na pewno też z wiekiem i na pewno ta płyta też jest jakimś podsumowaniem, bo skarbem jest też to, o czym ci ludzie mówili, do czego śpiewali. Też pewnie tak. Trzeba było dorosnąć jakoś. Tak, tak. No. A poza tym też ci ludzie też, oni się dzielili sobą, oni byli absolutnie dla mnie takimi prawdziwkami i dzielili się swoim sercem. Ci wykonawcy, i tutaj też chcę jeszcze powiedzieć, że jest jeszcze jedna osoba, czyli jest jeszcze Janek Kelus, no i jest Karl Kryl. Tak, i to nie jest dla mnie duże zaskoczenie, że na tej liście pojawiły się również te nazwiska. No ale się cieszę, że cię czymś zaskoczyłam. No ale o Karelu Krylu może warto jeszcze wspomnieć, no bo przecież spotkaliście się. Tak, no z Karelem Krylem to wielokrotnie się spotkałam. Pierwszy raz spotkaliśmy się w Sztokholmie, bo Karel Kryl nie mógł pojechać ani do Polski wtedy, ani do Czech, bo po prostu miał taki zakaz. Wtedy tak było. U nas było troszkę lżej i już mogłam, bo ja miałam 10 lat też zakazu wyjazdu, nie miałam paszportu i wreszcie już można było i Nathan Tenenbaum zaprosił mnie i Karela i wtedy po raz pierwszy go spotkałam i wtedy właśnie też mu tak zawsze mówię, że słowo, pieśń ciała mi się stało, zobaczyłam Karela w ogóle tak. Ale piosenki już wtedy jego śpiewałaś, tak? Zanim się śpiewałam, tak. I śpiewałam i kochałam już też jego piosenki i to, w jaki sposób śpiewał. I Karel Kryl w ogóle chciał, żebym ja tą piosenkę konkretnie śpiewała i to nawet jest nagrane na takiej płycie, którą ja nagrałam z jego piosenkami, gdzie na końcu on śpiewa właśnie dziękuję. No i się przymierzyłam do tej piosenki. Aczkolwiek

No nawet jeśli zdaniem Antoniny Krzysztoń Karel Kryl tę piosenkę śpiewa lepiej od niej, to na pewno mu lepiej nie grają. No ale też no. Wspaniały zestaw muzyków tutaj się pojawia. Tak, tak, właśnie. Bo grają muzycy, z którymi gramy po prostu, jesteśmy razem, że tak, to jest zespół, z którym gram od dłuższego czasu. Kierownikiem muzycznym Marcin Majerczyk, Marcin Lamch na kontrabasie i Manolo na instrumentach perkusyjnych, a zaproszonym gościem był Andrzeja Godziński. Który gra na fortepianie i na akordeonie. Na akordeonie, tak. Mateusz Smoczyński. Na skrzypcach. Na skrzypcach, tak. I Gralak na trąbce. Też także, bardzo ładnie ta trąbka zabrzmiała. Tak, także że to też taki, myślę, że to bardzo dodało też. Ale też no, słychać, że ty no, jesteś w studiu i panujesz nad no, procesem ja powstawania każdym, tak, tej płyty. Ja nad każdym milimetrem płyty byłam wykończona. Muszę przyznać, że płyta mnie bardzo dużo kosztowała w sensie takim emocjonalnym. Chyba druga kosztowna dla mnie to Pieśni Wielkopostne. I ta płyta rzeczywiście to po prostu bardzo było trudne zadanie, ale bardzo dużo ludzi mnie wspierało. Także ja bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy naprawdę dużo i uważam, że oni się też nagrali na ten krążek, więc jeżeli poczujecie, że dobrze się przy tej muzyce, to wiedzcie, że też i za dlatego, że byli z nami ludzie i są oni nagrani tam, chociaż ich nie widać. A planujesz śpiewanie tych piosenek na koncertach również? No nie wszystkich, nie, na pewno nie wszystkich, dlatego że moje koncerty jednak są też przekrojem. Ja nie śpiewam takich programów. Mhm. Nie. Dlatego, że ludzie zawsze tęsknią za niektórymi piosenkami, z którymi się ja zresztą też nie... Są takie piosenki, z którymi się po prostu nie rozstaję. Poza tym może to też jest związane z tym, że ja nie jestem jakby takim wykonawcą, to znaczy, że to też jest z tym związane i na pewno będą piosenki śpiewane z tej płyty, ale pewnie raz takie, to w zależności od jakby od sytuacji, od nastroju koncertu. Tak, co się dzieje między... Między nami wszystkimi. No tak, bo to na przykład w czasie koncertu ja czasami mam jakiś plan i potem zmienia, bo nagle czuję z publiczności. Nagle wyciągam piosenkę, do której nawet nie jestem przygotowana. Także. Jeszcze chciałbym wrócić do daty. 26 maja, czy to jest płyta, którą sobie w prezencie na Dzień Matki przygotowałaś? No wszystkim matkom. Wszystkim. Nie tylko sobie, myślisz, wiesz. Matka rzecz ważna. No oczywiście. Czyli 26 maja mogą oficjalna premiera szukać najnowszej płyty Antoniny Krzysztof. I zakupić dla mamy też pod można. Tytułem Skarb. No, bardzo dziękujemy. Na zakończenie naszego spotkania piosenka, którą mogli już państwo kiedyś słyszeć, ale nie w wykonaniu Antoniny Krzysztof. Dziękujemy ci. Dziękuję. Dziękuję wszystkim. Dziś, gdy ciebie mi brak i gdy stało się tak, że odszedłeś już i nie wrócisz tu, sama pójdę już, że nie wrócisz, ja wiem. Czas upłynął jak sen. Zgubiłam twój ślad i teraz w świat sama pójdę tak. Źle mi tak bez ciebie być. Szare są dni, słońca mi brak. Gdzie jesteś, gdzie jesteś ty? Chciałabym cię widzieć tu, mój. tobą iść. Lecz nie wrócisz, ja wiem. Czas upłynął jak sen. Zgubiłam twój ślad i teraz w świat sama pójdę tak. Zgubiłam twój ślad i teraz w świat sama tak. No cały czas jestem w lekkim szoku. Że doczekałeś się, tak? Czesława Niemena i to tej piosenki w audycji. No tak, w audycji Gitarą i Piórem, proszę państwa, bo to jest ta audycja, Gitarą i Piórem. A ja myślę, że on przy gitarze, wiesz? I piórem też. Komponował i pisał. Tak. Dziękujemy ci jeszcze raz, Tosiu, za to spotkanie, za tę płytę, z którą w dalszym ciągu będziemy się oswajać, a teraz już przed nami... Archiwum Pawła Szeromskiego. Dobranoc. Ja wam też dziękuję. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W październiku 2016 roku ukazał się podwójny album CD zespołu SDM zatytułowany Memorabilia. W dwa miesiące później nagrałem wywiad z liderem Starego Dobrego Małżeństwa Krzysztofem Myszkowskim. Oto kolejny fragment zarejestrowanej z nim rozmowy. A skąd ten pomysł, żeby w ogóle tak w tę podróż się wybrać? Przypadek. Spotkałem w styczniu tego roku Mikołaja Korzystkę, który przyjechał do Polski na tam 2 czy 3 tygodnie i przywiózł swoją płytę autorską, którą wydał i chodził tam od radia do radia, od znajomych do znajomych, promował ten krążek. Spotkaliśmy się w Krakowie, bo się kumplujemy nadal. I tak od słowa do słowa, bo na tej płycie Korzystki nie znalazła się piosenka, którą najbardziej lubię z jego repertuaru. No i ona jest teraz tu na Memorabilia. To jest moja piosenka ze słowami Zbyszka Książka, którą Mikołaj grywał w 86 czy 7 roku. I ja też tę piosenkę znałem. Nauczyłem się od niego. No i teraz zwarliśmy szyki i nagraliśmy po prostu duet. Taki typowy duet. Jedną fragment on, fragment ja. Zaaranżowaliśmy mu to w SDM-owym składzie. No i od tego się zaczęło, bo skoro jest Korzystka, to co z jedną piosenką zrobić? No i wtedy rzeczywiście otworzyły mi się jakieś klapki niepamięci i postanowiłem ruszyć z tym całym pomysłem. Wykonując wspomniane telefony, pisząc listy, zapraszając pozostałych do opowiedzenia naszej historii w zasadzie. To mi ulżyło, bo już myślałem, że to starość była inspiracją do tej podróży, a to Korzystka, okazuje się. No tak, posłużył za zapalnik. Gdy stracę już wszystko, co stracić musiałem, gdy klątwy na wargach mych ścierpną, gdy zdradzę marzenia za chleba kawałek, a wiarę za dziewkę niewierną. Gdy brat mnie cykutą raz jeszcze napoi, a płaszczem okryje dłoń wroga. Gdy zdarte do kości zelówki zagoi, czas nudy i zwątpienia droga. Złe dni pousadzam wygodnie za stołem, szklanicą do ziemi się zegnę w ukłonie. bo ciebie mam miła i ciebie przywołam, bo ciebie mam pieśń i ty mnie obronisz. Co jeszcze zostało i co ciągle rani, to order za blizny zbyteczne i serce kanciaste i krzyk głuchy w krtani i słowa do wczoraj konieczne. Usadzam wygodnie za stołem, szklanicą do ziemi się zegnę w ukłonie, bo ciebie mam miła i ciebie przywołam, bo ciebie mam pieśni i ty mnie obronisz.